पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जो साधन है उन साधनों की दो रीति है, एक निषेधात्मक साधन है एक विध्यात्मक साधन है। ऐसा करो ये विध्यात्मक है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो ये निषेधात्मक है। दोनों ही परमात्म तत्व की प्राप्ति के साधन है, दोनों ही श्रेष्ठ है, पर दोनों में भी निषेधात्मक है वो साधन श्रेष्ठ है। प्रायः भाई बहनों की जची हुई है विध्यात्मक साधन की, मानो करें क्या, ये करो नाम जप करो कीर्तन करो भजन करो जप करो दान करो पुण्य करो तीर्थ करो व्रत करो, करने के साधन की बात ज्यादा धुन बैठी हुई है प्राय सब गई। परंतु निषेधात्मक साधन है वो बड़ा तेज है और सुगम पड़ता है, क्योंकि अंत में करना क्या है, ये जो संसार निषेधित करना है और करना क्या है, ये भोगों के प्रति भोगों के प्रति जो आस्था है वही है, इधर संग्रह करना दो चीज है भोग ईश्वरी प्रसन्नता नाम, तो ये जो प्रवृत्ति है इसका निषेध ही करना है। परमात्म तत्व को लाना नहीं है, उसको बनाना नहीं है, उसका निर्माण थोड़ा ही करना है, वो तो है। जो निषिद्ध आचरण से गए हैं असत का संग ले गया है इसमें आसक्ति है, इसको निषेध करना। दो काम होते हैं, श्री मधुसूदनाथ जी ने गूढ़ार दीप के में लिखा है कि एक घड़ा है, उस घड़े में चावल भरा हुआ है, तो घड़े में चावल भरा था, दो काम करना है, एक तो चावल निकालना है और एक आकाश भरना है, तो दो काम में चावल निकालना एक काम से दोनों हो जाएगा, आकाश को भरना नहीं पड़ेगा, वो तो आप है ही मौजूद वहां। ऐसे संसार का निषेध करना है, परमात्मा तो है ही, संसार को सत्ता दे दी और सत्ता देकर को महत्ता दे दी, महत्ता के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, मूल चीज ये तीन है। मानो संसार है, पहले तो ऐसे उनको है का दृढ़ता भाव है, दृढ़ भाव कर दिया है संसार तो है, उस संसार है नहीं, ये नहीं है। थोड़ा सा भाई बहन ध्यान देंगे, हरदम संसार मात्र अभाव में जा रहा है। जैसे आप लोगों की हमारी जो बाल्यावस्था थी वो चली गई, अभी आप हम कोई है हमारे में सामर्थ्य कि हम अपना बालकपना आप दिखा सके कि ये हमारा बचपन रहा, नहीं दिखा सकते। तो जैसे वो चला गया यूं सबकी सब अवस्था जा रही है, जो अवस्था है सब बीत रही है और निरंतर मौत में ये जा रहा संसार, सब अभाव में जा रहा है। ये मकान है एक वृक्ष है एक मनुष्य है एक पशु पक्षी है एक पृथ्वी है एक तारा है एक नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी पहाड़ है, सब अभाव में जा रहे। जची हुई बात भाई बहनों के हम जी रहे हैं और वर्ष गांठ आती तो आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि इतने दिन जी गए कि मर गए। सीधी सादी बात है, ध्यान नहीं देते। ख्याल करें कि जितनी उम्र हमारे को आ गई है माए, उतनी उम्र तो कम हो गई ना। जन्म के समय जितनी मृत्यु दूर थी, क्या उतनी दूर अब है? जितने वर्ष आए हैं उतनी तो मौत नजीक आ गई। क्यों? मौत में हमारी रक्षा करने वाली है तो उम्र है, तो उम्र तो खत्म हो रही है, वो खत्म होने पर मृत्यु को आवेगी। किसी की ताकत नहीं कि मैं मरने न दे, यह सामर्थ्य नहीं। तो दिन प्रतिदिन कहे, हम तो घटी प्रतिदिन घटी क्षण प्रति क्षण कहे, प्रति क्षण उम्र जा रही है। जीना तो जा रहा है, मरना आ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई नई विद्या सीखना नहीं है। सीधी सीधी बात है, जितने दिन आए हैं वे दिन तो उम्र में से खत्म हो गए, अब बाकी कितने दिन इसका पता नहीं है। तो संसार जा रहा है, इस संसार जाते हुए संसार से उपराम हो जाए, परमात्मा तो हो जाएंगे। इसको सत्ता देख है, संसार है नहीं, जा रहा है, कायम नहीं है। तो संसार जा रहा है तो संसार का निषेध होगा, निषेध होने के परमात्मा ही रहेंगे और कौन रहेगा। तो निषेधा जो साधन है वो सुगम है, महत्ता का है, बड़ी बात है, उसमें बड़ा भारी बल है। क्यों? निषेध ही करना है संसार का, और निषेध ही हमने स्वीकार कर लिया, फिर वह किया रहा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दोनों योग भी परिभाषा है, दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। जो संसार का वियोग है उस वियोग का नाम योग है। एक समत्व योग, दो परिभाषा है गीता भर में, योग की परिभाषा तो वही है। दुखों के संयोग का वियोग उसको कहते हैं योग, और समता को कहते हैं योग। तो समता तो परमात्मा का स्वरूप है, दुखों का संयोग क्या है? ये दुखालय वशाशत हो, ये संसार दुखालय है, ढूंढते हैं इसमें सुख। भगवान ने कहा माओ कहती है पुनर्जन्म दुखालय वशाश्वतम नाप्नवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता। मेरी प्राप्ति होने पर पहले बताया आप ब्रह्म होना लोगा पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक तक के लोग पुनरावर्ती है, पीछे आने वाले हैं। मेरी प्राप्ति हो जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ेगा। तो दुख संयोग वियोगम मन दुखालय शाश्वत, फिर क्या जन्म नहीं होगा? दुखालय अशाश्वत, दुखालय घर ये नहीं है। ये संसार को दुखालय कहा है, और हमारे धारणा दुख लेते हैं सुख लेते हैं सुख। अरे दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, तो क्या होता है? विद्यालय में विद्या है, पुस्तकालय वस्त्रालय में वस्त्र है। अब भोजनालय में जाकर जो भी धोती जोड़ा मिटेगा, धोती जोड़ा लिखा क्या है इसमें? लिखा वस्त्रालय है, पुस्तकालय है, अब पुस्तकालय में धोती जोड़ा मिलेगा। ऐसे संसार का बोर्ड है ऊपर लिखा कि दुखालय अशाश्वतम, दुखालय है, नींद रहने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला है दुखालय है। अब नष्ट होना दे उसमें डरना चाहते हैं, दुखालय में सुख ढूंढते हैं। हमारी अवस्था क्या है? आप विचार कर भाई बहन सोचे, दुखालय में सुख ढूंढते हैं और न सोने वाले में स्थिरता चाहते हैं, हम बने रहे। विचार नहीं करते हमारी धारणा से हम बने रहेंगे? कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, सिर काल से यही रिवाज रही, इस देश की रिवाज है। कोई काल गया, कोई आज गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, कोई कल गया, कोई आज गया, कोई तैयार जाने के लिए नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, यहाँ का मुकाम कोई भी कायम नहीं है, सिर काल से यही रिवाज रही, यहाँ की रिवाज रीति यही है, तो हम रहेंगे कैसे होगा। तो जाने वाला संसार है, मिटने वाला है, दुखालय है और अशाश्वत निरंतर रहने वाला नहीं है। अभिमय लोग देखिए सब जा रहे हैं, इस बात को आप थोड़ा स्वीकार कर लें। कलकत्ते की बात है तो मैंने ये बात कही कि भाई सब जाने वाले हैं, तो एक धनी आदमी थे वो बड़ी खुश हुए, कहते इस तरह हमें ध्यान ही नहीं, इस तरफ हमारा ख्याल ही नहीं है, युग बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं, स्थाई हम यहाँ रहेंगे जाएंगे। सच्ची बात की तरफ ध्यान न देने से ही दुख पा रहे हैं। जैसे कोई मर जाए तो उसके बड़ा दुख होता है, अरे मरना तो सबको पड़ेगा ही, मरना तो जिसको जन्म लिया उसको तो मरना पड़ेगा, जन्मने के बाद तो मरना ही बाकी, और कोई खास काम बाकी नहीं है। लड़का जन्मा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, विवाह होगा कि नहीं होगा, धन कमाएगा कि नहीं होगा, दोनों बात रहती है, मन मरेगा कि नहीं मरेगा, कि नहीं मरेगा, निश्चित बात है, निश्चित बात में ख्याल नहीं है, यही दुख है। अभी जो दुख हो रहा है निश्चित बात की तरफ ध्यान नहीं, जो अवश्यम भावी बात है उसको अगर स्वीकार कर ले तो निहास हो जाए। मर जाती हमने ऐसी नहीं जानी थी बात, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि लड़का भेद मेरे सामने मेरा बेटा मर जाएगा, ये मैंने जानी नहीं थी बात, कभी संभावना ही नहीं की मन में कि मेरे सामने मेरा बेटा मर जाएगा, तो नहीं संभावना की तो तुम्हारी गलती रही, जाने वाला तो गलती की नहीं, वो तो अपने सर पर चला गया। आप सभी विचार करो, इसमें शंका नहीं है, जन्मा है उसको मरना पड़ेगा, उगे सोई हाथ में फूलिया सो कुमलाए, चिड़िया देवल ग्रह पड़े जाए सो मर जाए, उदय होता है वो वास्तव होगा, और जो फूला है वो कुमला जाएगा, और बड़े बड़े इमारत बने हैं ये सब दरअसल हो जाएंगे, उस जन्म में है वो मर जाएंगे, सबका खात्मा होना, मृत्यु लोग है, मृत्यु याद करो, इसमें मरने ही मरने वाले रहते हैं, कोई रहने वाला रहता नहीं, यहाँ भगवान भी आते हैं तो इस मर्यादा को लंघन नहीं करते, चल देते हैं, और उस बैठे निश्चिंत बैठे, ऐसे ये जानना चाहिए, जितेंद्र जी जाए अच्छी बात है, अच्छा काम करो, और जाने को उस पता नहीं लगता, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का, कोई ऐसा समय जो न मरता हो, तो हम लोगों को उम्र कितनी पता नहीं है, जितना हमारा जीवन बीत गया चला गया ये तो पता है, परंतु तो अब कितना दिन रहेगा इसका पता नहीं है, अरे बैठे निश्चिंत होकर के, यो रहने के लिए है नहीं, इस पंडाल में आप आओ सत्संग करो, यहाँ डेरा लगा दीजिए, रहने की जगह नहीं है यहाँ, ये सत्संग के लिए आओ फिर हो भाई, ऐसे ये मात्र लोग है उसमें रहने की जगह नहीं है, रहना चाहो हरदम कैसे रहोगे, रहने की रीति नहीं है, यहाँ ही अपने घर बनाए जैसे यहीं बैठ गए, ऐसे सत्संग के लिए है, ऐसे ये लोग सब जैसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो और प्राप्ति करो, चल दो रहने का है नहीं ढंग यहाँ पर, परंतु ये ख्याल ही नहीं करते, सच्ची बात का तो ख्याल नहीं कर ले, सज्जनों कृपा करो इन बातों तरफ ख्याल दो कि हमें जाना है भाई, अब कितना दिन रहना है इसका पता नहीं है, पर जाना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल सच्ची बात है, और आजकल के जमाने में देखा जाए तो बहुत 50-60-70 वर्ष में खत्म हो जाते हैं, इससे कम औसत में नहीं है आज। तो ऐसे बैठे हुए हैं, तो असली काम जिस काम के लिए आए वो काम कर लो। जैसे सत्संग के लिए आए पंडाल में तो सत्संग कर लो, सुनो अच्छी तरह से, विचार करो, वो सीखो और काम में लाओ और अनुभव करो। बैठे यही रहेंगे, ये कैसे होगा? यहाँ रहने के लिए आए नहीं है, ऐसे ही संसार में आए हैं वो अपना कल्याण करने के लिए, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी भी दुख का नाम ही न पड़े, इसलिए हम आए हैं। यहाँ रहना का रिवाज नहीं है, कैसे रह जाएंगे? इस बात को अगर आप याद करें तो बहुत बड़ा लाभ होता है, हो गए लाभ। दो बातन को याद कर जो चाहे कल्याण, दो बातन को याद कर जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूसरे श्री भगवान। ये मन में मान लो पक्की कि मौत आएगी, तो मरने से पहले पहले जो काम करना तत्पर कर लो। इसका पता है नहीं कब आएगी मौत, कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बाल मर जा रहे, बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, मैंने देखा है, मेरे सामने बीती रोगी है, बहुत रोगी, वो तो ठीक हो गए और अच्छे जवान थे, अच्छे निरोग थे, मर गए, रोगी जी बीमार पड़े थे। तो इस बात में पता नहीं लगता, ना बीमारी का पता लगता, ना अवस्था का पता लगता। बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं, नौजवान चले जाते हैं, जवान बैठे रहते हैं, बूढ़े चले जाते हैं। तो यहाँ रहने की जो धारणा है ये क्या है? ये गलत है। कब जब आप कल्याण चाहते हैं तो ऐसा रहना है, थोड़ा देगा अपने असली लाभ ले लेना चाहिए। नहीं लेंगे तो सो परत्र दुख पाव ही सिर धुन धुनी पछताए। परलोक में जब मरने के बाद शुद्ध धुन पछता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। प्रसाद करेगा बस हमारा चला गया, समय जीवन चला गया, तो रोना पड़ेगा। बालक अवस्था में विद्या अध्ययन न करे पीछे होते रहो, फिर क्या बात है? ऐसे चले गए फिर क्या मौका नहीं है? तो अभी कल्याण का मौका है, उद्धार का मौका है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावत् च दूरे जरा यावत् चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवन ऋतु कूप खननम् प्रत्योद्यमाकीर्षः। जब तक स्वास्थ्य ठीक है, जब तक वृद्धावस्था दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति है, सेवा कर सकते हैं, भजन स्मरण कर सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य है, तभी तक अपने उद्धार का काम तत्परता से कर लेना चाहिए। सबसे पहले करना है वो, निरर्थक निरर्थक खेल है, तमाशा है, सिनेमा है, कलबा में है, हाशिए दिल के खेल तार खेलते हैं। अरे क्या कर रहे हो? ये उम्र कितनी कीमती है, जिस उम्र के कारण से भगवान मिल जाए, मानव जीवन का समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया जाए, तो इस उम्र के बदले में परमात्मा मिल जाए, वो उम्र ताश में लगा दी, चौपट खेल में चौपट कर दिया, सभी खेल तमाशों में, हंसी दिलगी में, निरर्थक बातों में, निरर्थक नहीं मांस मछली अंडा हत्या के सेवन करने में, अपने पेट को स्मशान बना लिया, जीव मार जोहर करे खाता करे बखान, पीपा परत देखिए थाली माए मशान। कई मशान में जाते तो कपड़े से स्नान करते हैं, जावे स्मशान तू सचैल तब स्नान करे, थाली में मशान ताकि आवत गलानी ना, बुलाने ने थाली में वसा। मनुष्य शरीर है, क्या कर रहे हो? धार्मिक दृष्टि, शास्त्र दृष्टि, निरोगी किसी दृष्टि से बढ़िया नहीं है। आयुर्वेद तुझे मना करते, धर्मशास्त्र मना करते हैं। अब इनको छोड़ दें, उम्र मिली है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस उम्र को खर्च करके नरकों की प्राप्ति के लिए, महान भयंकर यातना भोगने के लिए वो समय लगा रहे हैं। नरक कैसे मिले, कैसे मिले, बहुत बढ़िया नरक कैसे ही करेंगे, पैसा लग जाओ कोई हर्ज नहीं, शरीर बीमार हो तो हर्ज नहीं, है माई मर जाओगे गर्भगृह मर भले जाओ, नरकों की तैयारी कर। हिन्दुस्तान में क्या है बात हुई है, भारतवर्ष हमारा धर्म देश है, शास्त्रों में लिखा है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना, इस देश में पैदा हुआ ब्राह्मण उससे पृथ्वीयां सर्वस्व, पृथ्वी पर जितने दोष ग्रंथ देश है, स्वम स्वम से अपने अपने देश की रिवाज यहां से सीखो कि हम अपने देश में कैसे रिवाज करें, किस तरह का बर्ताव करें, ये गुरु है देश। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे रन पृथ्व्याम सर्व मानवा, सब देश का गुरु जो आख्यात बन गया, रिवाज विदेशों का गुलाम बन गया, शिक्षा में विदेशों गुलाम और कर्जे में विदेशों गुलाम। मैंने सुनी है बात, इतने जीते आदमी है, एक एक आदमी छत है चार कर्जा आता है हिंदुस्तान में, जितना कर्जा लिया है सरकार ने, एक एक आदमी प्रति 6,000 रुपए आते हैं, तो कर्जे में गाय गायब हो गया, पापों के करने में भी गायों को मारते हैं, पशुओं को मारते हैं, हाथियों को मारते हैं, सर्पों को मारते हैं, चूहों को मारते हैं, किसी में तेल बहुत ज्यादा है ये खाओ मारने मारने में। जो समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, जिससे सदा के लिए कल्याण हो जाए, उसके लिए ऐसा श्रद्धा के लिए नरक हो जाए, जब चंद्र निवास जो विश्वासघात करते हैं उनका कितना होगा कि जब चंद्रमा सूर्य रहे तब तक नरकों में रहेंगे भी, सदा के लिए मुक्त हो जाए तो सदा के लिए नरक हो जाए, ये समझ रही है अपनी। जावत चंद दिवा करो सज्जनों, चेत करो, अब गैस हो गया देख, अब अपना बचा हुआ समय है वो भगवान में लगाओ, चेत करना चाहिए ना, अनजान पर समय बीत गया बीत गया, अब सुना तो अब तो चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए, बहुत बिगड़ गया, बहुत नष्ट हो गया काम, परंतु अब भी चेत करे तो ठीक हो सकता है। जैसे कुएं में से जल निकालने के लिए लोटा लगा करके आपने डोरी देकर गया, अब वो लोटा में जल भर कर लिया हुए, इतने से ही हाथ में रस्सी रहेगी तो उसी आएंगे और जल पी लेंगे, लोटा आ जाएगा और इतने से हाथ से छूट गई तो क्या इतने नीचे मिल जाएगी रस्सी, जल पर भी नहीं मिल जाके भी नीचे चली जाएगी। ऐसे ही जब तक श्वास है ये धोखनी चलती है, आंखें टिमटिमाती है, तब तक जो कुछ कर लू और धोखनी बंद हुई फिर क्या है, श्वास होता सब आश घरे, अब श्वास गया भय काट हो रहे काटो, देरी लग जाती है लोग जाए करते इतनी देरी कर दी, घर में ये पड़ा है मुर्दा इतनी देरी कर दी, श्वास होते सब आश करे भैया श्वास गया अब काट हो रे काटो, धरती को धर्म बता ही दियो, धर्म बता दिया ना बेहोशी में नहीं आई, होश लगे बताया कि नहीं, धन कहाँ कहाँ है, किसमें कितना है बताएगा नहीं, चिंता उसकी है मर जाएंगे तो है ही नहीं, ये होश में नहीं आती बात कि ये मर गए तो हमारे को फौलाद का शरीर है हम मर जाएंगे, तो बहुत समय थे बंद हो घर हो घर, अब मशाणिक मंजिल पर है पहुंचाए दियो, चाहे रह गई जान चलो गो लाडो, बरात चली मशान तक रह गई, बहुत रह गई जान चलो गो लाडो, ये बात होने वाली देखते हैं सुनते हैं फिर भी होश नहीं, ख्याल ही नहीं करते इधर। जो अवश्य जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ही। आप भाई बहनों में किसी हिम्मत हो कि हम मरेंगे नहीं, कोई कह सकता है? कैसे कह सकते हैं? रिवाज है तो सबको देखते हैं हम, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ हमारे, हम जिनकी गोदी में खेलते थे क्या वे हैं? और जिनके साथ हम पढ़ते थे क्या वे हैं? मेरे को तो एक भी नहीं मिलता है मेरे साथ पढ़े हुए बहुत से, जिसमें एक भी मेरे साथ पढ़ा हुआ हो, मेरे साथ कोई गुरु भाई देखने नहीं आता। साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, साथ रहते थे, तो वे चले गए, बड़े बूढ़े जिन गोदी में वो चले गए, साथ रहने खेलने वाले वे चले गए, और हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे जो गोदी में आते थे वे चले गए। तो बड़े चले गए, समान चले गए, छोटे चले गए, तुम बीच में मुंह तुम बैठे हो, बड़ों की जानेगी है, तुम्हारी जानेगी, छोटों की जाने की श्रेणी है, तो तुम जितने जीते हो तो मुंह तुम बैठे हो, फिर विचार ही नहीं है, बेहोशी में समझ जा रहा है। तो सज्जनों चेत करो, पूर्ण मियते न पते दंड मृत्यु आवत, जब तक मृत्यु न हो तब तक अपना काम कर लो। फिर क्या है, प्रोद्दीप्ते भवने तो कूप करना, घर में लग गई आग, अब क्या करो, फावड़ा लाओ, उछलाओ, कुआं खोदो, अब कुआं खोद कर पानी कब आएगा, अंधार लग गई, इसको बुझाना है, कुआं बनाओ, कुआं बना भी धरा से उड़ जाएगी, आग बुझेगी। प्रोद्दीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युत जमा की जैसे, फिर उद्देश्य का किया जाएगा, ख्याल ही नहीं करते हैं। सजनों चेत करो, होश में आओ, भगवान के नाम लो, राम राम राम राम राम राम राम राम। सीधी बात है, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, शिवाय परमात्मा के कोई रक्षा करने वाला है नहीं, क्योंकि सभी मरने ही मरने वाले, कैसे रक्षा करेंगे? काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो पुजारे, बार बगी है काठ पड़े, उस काठ के सारे में हमारा काठ रख दिया, तो आग लगे जो उनको कोई पैसा अधिक लगेगा, कोई परिश्रम ज्यादा पड़ेगा, जिस काठ के ओट में लगाए वो काठ सारी चढ़ जाएगा। काठ के ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, और श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह परे तब दो कुफारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो कुमारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज वेद पुराण पुकारे। किसका सारा देते हो? जो सारा जो सब सब सब मरने वाले मरने वाले, चूहे को ओट में चूहा होगा तो दो को मार देगी, एक को मार दो को मार देगी, ऐसे जिनका सारा जो सब नाशवान नाशवान। होश आना चाहिए ना, सहारा किसका है? आप कौन बचा सकता है? जो न मरने वाला है वो बचा सकता है, मरने वाला क्या बचाएंगे? तो वह कौन परमात्मा है? आप सत्संग सुनते हो, भागवत सुनते हो, पुराण सुनते हो, महाभारत सुनते हो, गीता सुनते हो, आपने ये सुना कि भगवान की बदली हो गई है आजकल, जैसे अफसरों की बदली होती है ना, अब भगवान आजकल दूसरे आ गए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में है, ऐसा सुना कहीं शास्त्रों में? तो हुए कि भी भगवान सदा ही, सब तो बदल गया और वो बदलते है नहीं, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यपश्यति सपश्यति, नष्ट होने वाले में अविनाशी, उसका सहारा लो तो सज्जनों बचोगे, नहीं तो और जगह तो पिस जाओगे। चलती चक्की देख गए दिया कबीरे रोज, कबीरदास जी कहते हैं कि चक्की चल रही है वह पिस जाएगा सब, दो पाटन बीच आए कि सावत बचा खोए, दोनों तो पाटन बीच में आया, सावत कैसे बचाएगा? कोई कहे दिन उभरे खील मा के पास, जिस कील के आधार पर किसी चल रही है उस कील के पास में को आ जाएंगे, मरा भर धान पिस जाता है, और उसके पास में तो दाने फंस जाते हैं। ऐसे जिसके आधार ये चक्र चल रहा है उसके आश्रय लो, बच जाओगे, उससे पिस जाओगे, युद्ध में पिस जाते हैं सभी। कहते हैं तो भजन करने वाले ही मर जाते हैं, मर नहीं जाते हैं, अमर हो जाते हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की बात याद करो, कितना सम्मत 1631 करू कथा हरिपदर्शी ईसा 1631 वाणी जीती है, जीती नहीं जिला रही है, दुनिया का उपकार कर रही है। चले तो ठीक हो गया, लोग अपना नाम चाहते हैं, हमारा नाम हो जाए। अब गोस्वामी थोड़े ही गए हैं, वो तो कवि न हो नहीं चतुर काऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊ। मैं कवि नहीं होता हूँ, मैं अच्छा कहता नहीं हूँ, जस चाहता नहीं हूँ, कवि न हो मति अनुरूप राम गुण गाऊ, वही बुद्धि के अनुसार से। और कहते हैं भगवान की चरित्र जी मैंने कल सब किया, मैं सब करूंगा कथा, तो करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं तो चतुर नहीं हूँ, कवि तो गुण एक नहीं बोले, कविता का गुण दोष एक नहीं बोले, सत्य का हूँ कभी कागज कोरे कोरे कागज पर लिख कहता हूँ मेरे गुण है नहीं है, किस भगवान का गुण गाऊ मैं, तो मैं कोई बढ़िया बात कह दू ऐसी बात है नहीं। अब वे गोस्वामी जी चले गए, तो वे चले गए तो भगवान की प्राप्ति कर ली उन्होंने, भगवान के प्यारे बन गए। और भगवान के प्यारे बन गए नहीं है, जैसे आज कोई जेल में चला जाए तो जिसकी कोई क्या जमानत चलती है ना, वो छुड़ा सकता है ना, जैसे वो पड़ा वो समझे बोलते इसमें हम छोड़ाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं अब देखिए आप हमारे सामने गोस्वामी ऐसे ही थे, हाथ पांव नाक कान ऐसे थे। तो वो कहते हैं कि सत्य वचन अधीनता और परतीय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान, ये मत है किसी की अपनी जमात लेने की, भगवान की पहले ही जमानत लेते मर तो नहीं गए, वे खुद मर जाए जमात तुझे कैसे दे गए, खुद ही मरने वाले जमात दे गए। बात बताइए सत्य वचन अधीनता, सत्य वचन हो और भगवान को शरण ले रहे, अरे परती मात समान, दूसरे स्त्री की माँ का समान है, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान जमानत जब्त हो जाए महाराज, तुलसीदास जी तुम्हारी नहीं हो सकती, कितने प्यारे कितनी हिम्मत। तब तीन बात के लिए, एक तो सत्य वचन सत्य वर्ता सत्य वचन, एक भगवान की शरण आई और परती है मात्र समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। तो नाम चाहते हो और भजन चाहते जो चाहते हो बढ़िया, अकाम सर काम हो अमोक्ष उदार थी भगवान के सब मिलता है। नाम नाम बिन ना रहे सुना सयाने लोए, नाम चाहते तो भगवान का नाम जपो, नाम नाम बिना नारे नाम बिना मेरा सुत जायो नहीं शिष्य मुझे कोई, मेरा ना तो बेटा पैदा किया ना चेला बनाया, ऐसा नाम कौन नहीं जानता। आप अपने बाप दादा परदादा का नाम नहीं जानते, तीन चार पीढ़ी पहले आप नहीं जानते, कोई बहुत कम होगा तीन चार पांच पीढ़ी का अपना नाम जानता हो, अपने बड़गों को ही नहीं जानते, दुनिया का कौन नाम जानता है, किस घड़ी में कितने कुत्ते मर गए कुत्ते मर गए पता है, कितनी कीड़ियों का पछ ली गई पता लग रहा है, मरेगा कुत्तों की मौत जिसे समझ आ ही नहीं पता ही नहीं। इस तरह से कोई नाम नहीं होगा, मीराबाई ने ना तो बेटा हुआ मीराबाई का ना किसी को चेला बनाया, अरे नाम लेते हैं आदर्श है, आप अपने दादा परदादा के इतने आदर्श खुद आप नहीं लेते, इतने आदर्श दुनिया नाम लेती, बड़े बड़े संत मीराबाई का आदर लेते हैं। हमारे भी एक दिन भी भिक्षा नहीं थी, और उन्हें पद अच्छे लगते हैं, ख्याल जाएंगे कोई माँ भाई मीठ मीठ लगे मीठे क्या बात मिलने उम्मीद क्या देगी माँ भाई, कुछ भिक्षा देगी क्या? तो क्यों लगते हैं ऐसे? भगवान के प्रिय भक्त हो गए सज्जनों। जीता हुआ आदमी विलक्षण हो सकता है भगवान के चरणों में शरण लेने से, भगवान का दास होने से। जीते जीते मामूली मामूली बड़ा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा भगवान के चरणों। वो तो काम करते नहीं, अरे नीचे नीचे काम कर, नीचे नीचे नीचे नीचे काम करते। सीधी बात है, अभी मौका है, शास्त्र में आता है, पुराण में आता है, सत्संग में सुनने को मिलता है, फिर भी सोचता नहीं उल्टा काम करे तो वो दिन कब होगा? किस दिन के लिए काम स्थगित कर रखा है? वे कल्याण काम इतना वो दिन बूढ़े हो तो करोगे, अरे बूढ़े हो जाओगे। सत्संग में जाने के लिए ये माई आदमी कहते हैं सत्संग अभी नहीं, अभी तो तुम छोटे हो फिर जाओ। अरे बूढ़े बूढ़े वे कहते हैं तुम छोटे हो, तो उनको पूछेगा आप तो बूढ़े हो गए, आप जाते हो सत्संग में? आप हमारी होगी, आप तो बूढ़े हो गए। छोटी अवस्था में करेगा तो बूढ़ा भी करेगा, नहीं तो बूढ़े क्या करेंगे? बूढ़े में मारा संसार भर जाता है टावर पड़े में, तो संसार रहता थोड़ा। जो जो आयु बढ़ती है, आयु घटे तृष्णा बढ़े, तृष्णा बढ़ती है बचार पोता सब चिंता होती है। छोरा कमावे खर्च करे तो बूढ़ा कहे नहीं खर्च कर दे उतना। वे जवान कहते हैं बाबा तुम भजन करो, हम कमाए खाएंगे। नहीं इतना खर्च करते हो, ऐसी चिंता होती है कि क्या व्हीकल छोड़ा खर्च करते हैं। लाख रुपया हो जमा तो मूल में तो खर्च करते हो, तो मूल में तुड़ी लगाओगे क्या करोगे? वो तो खर्च कर नहीं सकते। अगर खर्च कर दे 2-4 हजार भी तो कहते हैं ये पास भर्ती करो, जो कर्जन लिया हो जैसे होगा क्या जयराम जी की है जो पड़ा रहेगा 7 हजार संसद का, तो ये होश कब होगा? ये जरा सोचो आप। अभी करना है पूर्ण मई थे, अभी से पता नहीं है कब तक जीवेंगे। आज से विचार कर ले कि हमें तो अब उम्र बची है वो सब भगवान में लगानी है, तो निहाल हो जाओ, कल ही मर जाओ भले ही, उम्र लगा दी पूरी, अब इतनी ठीक है। आज पूरा विचार कर ले अब जीने भर में भगवान का भजन करूंगा, अरे कल ही मर गया तो उम्र भर भजन किया उसका, उम्र भर भजन गया। अब इतनी उम्र थी उम्र तो हो गई, कितने नफे की बात है। रामदड़ी चौड़े पड़ी सब कुछ खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सोले जाए। करी पकड़ी सुखरी पर में बूढ़े हो गए, सक सकते नहीं रही, फिर भी वही भोग में कोई इच्छा है कोई इच्छा है। एक बूढ़े सज्जन थे तो सभा सकते नहीं थे, तो वो सभाने की चीज आई कि कूट के खाने गए। अब कुछ खा लो, थोड़ा विचार करो इतना क्यों तकलीफ देखो, खा ले तो नहीं खा तो क्या भाई रोटी मिल जाए खाई रावणी रोपड़ी जी, भोग भोगेंगे ये भोगेंगे यो भोगेंगे ये भोगेंगे। करिष्यामी करिष्यामी करिष्यामी चिंतया कि मरिष्यामी मरिष्यामी मरी मरी करिष्यामी तो होगा नहीं, करोगे नहीं करो पता नहीं, मरोगे जरूर। करिष्यामी तो याद है, मौत याद है, भूल गए काश जी तो भूल गए। बोला हमने सब काम कर लिया साहब। एक बारात गई, बारात जो पहुंचे सगा के वहां बारात में कह रहे दूल्हा का बींद वो तो भूल गए, अब तुम नहीं लाए, आप लाए रहे बींद वो नहीं लाए, कैसा हम नहीं लाए और सब बड़े बड़े काम हुए जिसमें कोई इनको भूल रही जाए, ये भूल रहे जैसे बड़े काम में भूल हो जाती है। बींद भी होने जान कहो कौन काम किया था, रोटी भी कौन देगा? तो नहीं बदन भूल गए। और बताओ, हमने इतने मकान बना दिया, इतना मुकदमा कर लिया है, इतना विजय कर लिया है, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, इतने संसार में हुआ हो गई है, हमको लोग जानते हैं, राज्य में, देश में, प्रदेश में हमारे को सब जानते हैं, कि भजन किया कि नहीं, ये तो भूल गए। अब क्या फायदा नहीं करता, खास चीज है उसने तो ध्यान ही नहीं दिया। प्रयागराज गए हम, प्रयागराज गए तो वहां दूर पहाड़ पर उठवा ले ली, जमीन ले ली, वहां रह गए, नौकर रख लिए, गाय भी मोल ले रख ली, वहां दूध भी लेना नहीं पड़े, और नौकर रख दिया, जो साग पत्ती भी ले आवे, सब प्रबंध किया। प्रयागराज गए थे और वहां रहे खूब थार से, पैरा लगता था वह रात्रि में, पैरा लगता आदमी सिपाही थे, बहुत अच्छे रहे। प्रयागराज स्नान करने गए, वो तो भीड़ भर का बहुत था, भीड़ में तो नहीं गई हुई, हवा भी वहां अच्छी नहीं, वहां हवा अच्छी हवा रहे, तो हवा खाओ गए थे। प्रयागराज गए, स्नान किया, तो बहुत भीड़ ज्यादा, पर भीड़ में मन नहीं लगता, मुझे मन पर रहे, तो गए क्यों बाबा, घर ही बैठे रहते, हवा खाओ बैठे, ऐसे मानुष जन्म लिया, हमें मौज किया, हमारे सब इतनी सावधानी थी, इतनी गली, ऐसा मकान बनिया, ये मेरे देश भी लाज तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लिखा रहने, तो ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पुण्य बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, क्या वो है सब छोड़ चले गए, तेल जरूर बुझ जैसे पति बुझ गई, ये मेरे मेरे मेरे असन में वसन में भाग्य में बद्ध वर्गो में इति में कुर्माण काल प्रभुवंति पुरुषाज। बकरा होता है ना, खसे बकरा, वो में करता है, तो कहता है भाग्या में, ये मेरे हिसाब, ये धन मेरा है, मकान मेरा है, में असनम में भसनम में, भोजन भी मेरा है, कपड़ा मेरा है, असनम में भसनम में करता है, मैं ना मेरा ही होता है संस्कृत में चतुर्थी, असनम में भसनम में भार्या में बंधु वर्गो में इधि में करते हैं, खत्म कर देता में, ये दिशा हो रही है, चेत करो भाई, समय है, बड़ा सुंदर मौका है, भारतवर्ष में जन्म है, गीता रामायण जैसे ग्रंथ हैं, बड़ी सहायता मिलती है, और सत्संग होता है, ये सत्संग भी हरदम हो जाए, ये पता है, शेर जी श्री जयदयाल जी थे, बहुत सत्संग कराते थे, बहुत कराते थे, कभी पुस्तक में लिख दिए, कितना ही सत्संग करा दिया, जब देख ऐसा ही रहता है, अब है कोई वैसी वैसी बात नहीं है, तो एकदम कोई रह नहीं सीजिए, ये तो गंगा जी है, आ गई काम कर लो, कहता सगना सुने धनगी धनियाणी, धोले फेते पानी, समझे, तो अभी कर लो तो हो जाओ, अभी तो ठीक बात है, ये चला जाए फिर हाथ की बात नहीं है, मौका आया है, आज करना शो कर लो, करना शो कर लीजिए, काला कैसा काम, दौड़ा में धीर दे मनो से पारू राम, जब तक स्वास्थ्य है ठीक है तो तब तक कर लो, ये बीतता चला जा रहा है, समय बीत जा है, अवस्था भी चली जा रही है, मौका भी चला जा रहा है, संयोग भी वियोग हो रहा है, अच्छे अच्छे और महात्मा संत थे चले गए, कल्याण संपादन काम कर कल्याण में अच्छे अच्छे लेख लिखने वाले अच्छे अच्छे संत बड़े बड़े विद्वान थे, आज भी है ही नहीं, उतने लेखक नहीं है भाई, कल्याण जैसे लेख आते थे वैसे कौन लिखे, वे अनुभवी है, विद्वान थे, वे लिखते थे बात, तो चले गए, अरे अब भी है जो कौन से रहेंगे, अब है इतने जाओ काम चलाओ, इतने से ही चला गए जीव चाहेगा, तो आपका भी स्वास्थ्य है, शरीर है, जा रहा है, तो सज्जनों जल्दी से लग जाओ और काम करते हुए, आप घर का काम करते हुए फिर करेंगे ये नहीं, अभी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आटियो खुडियो किसम कसमन आयो हाथ पीसत पीसत फाकले सोई चाले साथ कदे ऊपर चक्की दिखाई पौधना चक्की हो रही है। अगर उन कदे में जा रहा है क्या होगा, तो एक हाथ पीछे एक हाथ में फागले फेस तो फिर कुछ पेट भराई हो जाएगी समझे। मैं काम धंधा होने बाद करेंगे, बाद कुछ नहीं है, ये अभी कर लो, अभी अभी सब काम करते हुए निरा फेर करेंगे, फेर करेंगे, फेर हो जाए कुछ नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, फेर करेगा कब। सीधी बात है, इस बार सज्जनों दूर न भी थे, जल्दी करो, सच्चे से भगवान में लग जाओ, आपका और दूसरों का सबका कल्याण होगा, सबका फायदा होगा। जो भजन में लगता है उसके संग से कई लोग भजन में लग जाते हैं। गीता पेश किया पुस्तक प्रचार के लिए तो कितने आदमियों को लाभ हो गया, तो आप जीकर करो तो बहुतों को, आप खुद का हो गया बहुतों को लाभ हो जाएगा। उपकार भी इतना कोई नहीं है, धन भी दे करके भोजन दे करके इतना उपकार नहीं कर सकते जितना पुस्तकों के द्वारा सत्संग के द्वारा भला होता है। नारायण नारायण सुनाओ महाराज। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 4 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम